شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون، خدای نازنینی که شما گلگلیا را آفریده. واقعا گلگلین عزیزای دلم، سلام من رو بپذیرید. انشالله حال احوالتون خوبه، خوبه، همه کاراتونو کردین، مسواکم زدین و تو رخت خواب دراز کشیدین و حالا نوبت چیه؟ حالا نوبت قصه است. بله، پس گوشاتون مال منه، گوشاتونو بدین به من، قربونم گوشاتون برم. عزیزای دلبندم، خوب خوب بشنوین که اسم قصه‌مون هست رنگین کمان. چند روزی بود که بهار از راه رسیده بود، چلچله ها از راه های دور برگشته بودن، آواز میخوندن، درخت ها جوونه زده بودن، گل ها داشتن قنچه میدادن، سبزه ها در اومده بودن و خلاصه همه جا حسابی بهاری و قشنگ بود. یکی از همین روزای بهاری یه دفعه آسمون یه جوری شد، لکه های ابر یکی یکی اومدن، باد شروع کرد به وزیدن، هو هو هو هو، وزید و وزید و وزید و وزید، لکه های ابر رو توی آسمون یه جا جمع کرد، ابرها دستاشون رو به هم گرفتن، با هم یکی شدن، بزرگ و بزرگتر، اونقدر بزرگ که دیگه آسمون معلوم نبود. خورشید خانم پشت ابرا قایم شده بود، ابرا بازم بیشتر شدن، تیره تیره شدن، باد بازم وزید، هو هو هو هو، ابرا به هم دیگه خوردن، آسمون قرید، رعد و برق شد، آسمون بازم قرید، بازم رعد و برق، که یه دفعه یه بارون شدید شروع به باریدن کرد. اونایی که چتر داشتن چتراشونو وا کردن، اونایی که چتر نداشتن یه گوشه از خیابون زیر سقف بعضی از خونه ها و مغازه ها ایستادن. بارون بارید و بارید و بارید، شر و شر و شر، بعد یواش یواش بارون آروم شد. بله، آروم آروم، ابرا که حسابی باریده بودن حالا دیگه کوچولو شده بودن. باد بازم وزید، هو هو هو هو. خورشید خانم آهسته از پشت ابرا بیرون اومد و تابید، تابید و تابید، تا یه دفعه هفت رنگ تو آسمون پیدا شد، مثل یه راه قشنگ، یه جاده توی آسمون، یه جاده هفت رنگ. اسمش چی؟ رنگین کمون، رنگین کمون قشنگ. بچه ها و مامانا و باباها چتراشونو بستن، ایستادن و نگاه کردن، چه رنگین کمان قشنگی با هفت رنگ، بنفش و نیلی و آبی و زرد و سبز و نارنجی و قرمز. رنگ‌های رنگین کمون مثل یک جعبه مداد رنگی بودن. خورشید خانم از این جعبه رنگ قرمز رو برداشت و روی گل‌ها پاشید، رنگ زرد رو برداشت روی نرگس‌ها پاشید، آبی رو روی آسمون و دریا کشید، سبز رو به برگ گل‌ها و درخت‌ها بخشید، با نارنجی غروب و نقاشی کرد و خلاصه با این رنگ‌های قشنگ یک دنیای رنگارنگ کشید. خورشید خانم از بس نقاشی کرده بود و رنگ کرده بود خسته شده بود. ابرا از بس باریده بودن خوابشون گرفته بود. باد از بس هوهو کرده بود دلش میخواست استراحت کنه. خورشید خانومم وقتی دید همه خسته شدن تصمیم گرفت غروب کنه تا شب با مهربونی بیاد و همه استراحت کنه. رنگ نارنجی رنگین کمون همون غروب بود و خورشید رفت که بخوابه. باد و بارون و ابر هم رفتن که بخوابن. با اومدن شب وقت خواب و استراحت فرا رسید. عجب رنگین کمانی بچه ها، شما حتما توی آسمون دیدی، تو همین فصل بهارم زیاد میبینین که بارون میاد، بعد قطع میشه، بعد آفتاب میشه، اون وقت میبینین که توی آسمون یک خطی، یک جاده تا خورشید کشیده شده با رنگهای مختلف، هفت رنگی که بهش میگن رنگین کمان. بله، رنگاشم شما بلدین، بنفش و نیلی و آبی، زرد و سبز و نارنجی و قرمز. خب عزیزای دلبندم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. خوب بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خدا نگهدار.